Każdego poniedziałku około 11:50. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Tu Trójka, czyli program trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj jest piątek, 15 dzień marca, minęła szósta. Justyna Mączka, Filip Jarek przygotowali serwis Trójki. Krwawy atak w meczetach w Nowej Zelandii. Według nieoficjalnych informacji mogło zginąć 27 osób. Brytyjscy posłowie za opóźnieniem Brexitu. Za chwilę u nas relacja z Londynu. Expose i debata. Sejm zajmował się polityką zagraniczną. W nocy czasu polskiego doszło do strzelaniny w dwóch meczetach w Christchurch, drugim pod względem wielkości mieście w Nowej Zelandii. Policja podaje, że zginęło wiele osób i że jest wielu rannych. Według mediów na liście ofiar może być nawet 27 osób. Wciąż nie jest jasne, czy sprawca strzelał do ludzi wewnątrz świątyni, czy na dziedzińcu przed nią. Wiadomo tylko, że uzbrojony mężczyzna wtargnął do meczetu po zakończeniu porannych modlitw. W środku mogło być nawet 300 osób. Policja nie wyklucza, że ataki zostały przeprowadzone przez kilka osób. Dotąd zatrzymano tylko jedną, dlatego władze Nowej Zelandii zaapelowały do mieszkańców, żeby unikali odwiedzania miejsc kultu muzułmańskiego w całym kraju. Prawdopodobieństwo, że Wielka Brytania opuści Unię Europejską za 2 tygodnie, jest coraz mniejsze. Izba Gmin opowiedziała się za przełożeniem Brexitu. Brytyjscy posłowie chcą, żeby rząd poprosił Brukselę o odroczenie rozstania, ale zgodę na to muszą dać wszystkie kraje wspólnoty. Z Londynu relacjonuje Adam Dąbrowski. 29 marca to data Brexitu. Posłowie stawiają krok ku zmianie tej daty. Wcześniej premier Theresa May deklarowała, że spełni wolę parlamentu. Każde ewentualne opóźnienie musi jeszcze zostać zaakceptowane przez Unię Europejską. Przypomnijmy, w Zjednoczonym Królestwie trwa impas polityczny, bo premier nie jest w stanie przekonać posłów do zaakceptowania wynegocjowanej przez siebie umowy regulującej warunki rozstania z Unią. Projekt przyjętej uchwały mówi o dwóch wariantach opóźnienia, technicznym i długotrwałym. Wszystko zależy od tego, czy impas uda się przełamać, czy posłowie w końcu zaakceptują porozumienie. Bo w takim wariancie mówilibyśmy o opóźnieniu trwającym około 3 miesięcy, potrzebnym do załatwienia ostatnich formalności. A drugi wariant, wariant bez umowy, jak ostrzegała premier, zwłoka może potrwać, tu cytat, o wiele dłużej. Co dalej? Jeżeli Unia zgodzi się na przełożenie Brexitu, oznaczać to będzie jedno. 29 marca nic się nie zmieni. Brytyjczycy pozostaną we wspólnocie. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. W serwisie Trójki teraz o dyskusjach polskich posłów. W Sejmie przez wiele godzin trwała wczoraj debata o polityce zagranicznej. Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz wygłosił expose, a później głos zabrali posłowie. Pytali m.in. o spór Polski z Komisją Europejską. Karol Surówka. Jacek Czaputowicz w swoim expose nie poruszył tematu artykułu 7. O procedurę w sprawie praworządności pytali za to posłowie opozycji. Według Andrzeja Halickiego, posła Platformy Obywatelskiej Koalicji Obywatelskiej, przez naruszenie zasad rządów prawa Polska może stracić unijne dofinansowanie. Bo artykuł 7 nie jest teoretyczny. To jest praktycznie uruchomiona procedura, która może nas pozbawić tych środków. To jest pana wina. Jacek Czaputowicz przekonywał, że polski rząd udowodnił, że praworządność w Polsce nie została naruszona. Jego zdaniem widać to w działaniach Komisji Europejskiej, która nie kieruje sprawy artykułu 7 wobec Polski pod głosowanie w Radzie Europejskiej. Komisja Europejska ma problem. Wie o tym, że przegrałaby to głosowanie. Dlatego nie wie, co zrobić. Dlatego Frans Timmermans, wiceprzewodniczący Komisji, może co najwyżej prosić o jakieś kolejne wysłuchanie. Expose ministra spraw zagranicznych odbywa się w Sejmie raz w roku. Karol Surówka, Polskie Radio. Co łączy, a co dzieli Polaków i Węgrów? Co wiemy o kulturze, historii i polityce kraju leżącego tak blisko nas? Dziś dużo o tym na antenach Polskiego Radia. Węgrzy obchodzą jedno ze swoich najważniejszych świąt narodowych, rocznicę powstania z 1848 roku, które było częścią Wiosny Ludów. W Trójce Dzień Węgierski w porannej i w popołudniowej audycji Paulina Kozion już wkrótce opowie. O czym dokładnie? Będę mówiła m.in. o miłości polsko-węgierskiej, o kibicach węgierskich, którzy są zakochani z kolei w kibicach polskich, zapatrzeni wręcz w nich. Także będę zwiedzać Budapeszt, będziemy w łaźniach, bo jak sami Węgrzy mówią, Węgry wodą stoją. Oczywiście będziemy też próbować węgierskiego wina i posłuchamy węgierskiej muzyki. Dzień Węgierski na antenach Polskiego Radia organizowany jest po raz pierwszy. 3 maja zaplanowano Dzień Polski w mediach węgierskich. Więcej szczegółów na stronie polskieradio.pl. Skrót wiadomości w Trójce o 6:30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No i jak tam z pogodą? Dziś zachmurzenie będzie przeważnie duże, okresami opady deszczu, wysoko w górach. Nawet śnieg. Temperatura maksymalna od 4 stopni na północnym wschodzie do 10 na południowym zachodzie. Trójka.

To teraz będziemy się witać i to nie tylko ja, ale cała nasza poranna grupa w składzie. Darek Pieruk, Halinka Wachowicz, Michał Jakubik, no i ja też, Wojciech Mann, ja przy mikrofonie. Wszyscy będziemy towarzyszyć Państwu do godziny 9. Pojawiają się już pierwsze listy, między innymi od wiernej słuchaczki z Kielc Agnieszki, która napisała, że jej mąż Leszek właśnie teraz jedzie do pracy, a do pracy ma daleko i z pewnością słucha chyba w samochodzie, albo w każdym razie podczas tej drogi do pracy słucha Trójki, i żeby coś na przebudzenie i w ogóle, no to proszę bardzo. Od Stanisława z Częstochowy mamy informację, że tam lekko pada sobie deszczyk, ale że pan Stanisław już jest przebudzony i gotów do działania. Z kolei inny słuchacz pisze z lekką pretensją. Panie Wojtku, pisze do pana, chociaż nie podał pan adresu. I są tacy, którzy nie wiedzą, jak się odzywać do Trójki. Słuszna uwaga, drogi słuchaczu. A więc przypominam, można zatelefonować. korzystając z numeru 22 i 7 trójek. Można wysłać wiadomość tekstową 71335 albo mail man@polskieradio.pl. No i teraz pewnie się zacznie z całego świata. Że będą listy ze świata i już są. Na przykład wierny słuchacz Sławek pisze z Winchester w UK, czyli ze Zjednoczonego Królestwa, i nie jest to bardzo szczęśliwy list, ponieważ, cytuję, pisze Sławek, niebo płacze, gdy widzi, co oni tu wyprawiają. Pewnie odnosi to do tego zamieszania z wyjściem z Unii. No, bałagan zrobili rzeczywiście niezły. sides of trouble when I come up with you playing that game. And I won't get taken down. Zapytać, bo przed chwilą pan Mann powiedział, pan Wojciech powiedział, że z całego świata. Moje pytanie jest takie, dokąd sięga Trójka drogą radiową? Takie małe zapytanie mam tutaj. Jak można by było na to odpowiedzieć, bym był bardzo wdzięczny. No i uśmiechnęliśmy się razem z Michałem Jakubikiem, bo uściślenie pytania, że drogą radiową, powoduje, że odpowiedź jest tam, gdzie fale radiowe sięgają. I to nie jest cały świat, bo ten cały świat to korzysta z internetu i dzięki temu możemy otrzymywać pozdrowienia, jak powiedział Michał, na przykład z Mozambiku. Ale cały świat to nie tylko Mozambik, ale również podlubelska wieś, z której to pan Grzesiek nam napisał o mlekowozie i pyta się, czy to też cały świat. Jak najbardziej. Wieś pod Lublinem to też cały świat. I want. Minęła 6:30. Minęła, a w związku z tym teraz będzie skrót informacji. Filip Jarek. Nowozelandzka policja aresztowała 4 osoby w związku z atakiem na 2 meczety w Christchurch. Na miejscu, gdzie doszło do strzelaniny, znaleziono materiały wybuchowe domowej produkcji. Informuje agencja AFP. Policja wciąż nie podała dokładnej liczby ofiar. W większości doniesień pojawia się liczba 27 zabitych, ale niektóre agencje mówią o 9 ofiarach śmiertelnych. Policja nie wyklucza, że ataki zostały przeprowadzone przez kilka osób pozostających w zmowie. Premier Mateusz Morawiecki uważa, że Brexit bez umowy to najgorsze wyjście dla Wielkiej Brytanii, jak i całej Unii Europejskiej. W wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych szef polskiego rządu podkreślił, że musimy wspólnie zrobić wszystko, aby tego uniknąć. Podczas wczorajszego głosowania w Izbie Gmin deputowani opowiedzieli się za przełożeniem Brexitu. Wydać na to zgodę musi jeszcze Unia Europejska. Jan P. Matuszyński za reżyserię i Michał Marczak za zdjęcia. To tegoroczni laureaci nagrody imienia Andrzeja Munka. To jedno z najstarszych filmowych wyróżnień w Polsce, przyznawane debiutantom przez Łódzką Szkołę Filmową. Jan P. Matuszyński został doceniony za obraz Ostatnia Rodzina z 2016 roku. Michał Marczak za zdjęcia do filmu Wszystkie nieprzespane noce. Jak podkreślał w swojej pracy, często zdaje się na instynkt. Żeby właśnie być cały czas w takim stanie wyczuwania i zastanawiać, kiedy to jest ten moment i jakby jak ten moment wtedy złapać tą kamerą, żeby tą magię najlepiej uchwycić, żeby znaleźć tą ten perfekcyjną odległość do tej emocji, do tej energii. Przyznano też 2 wyróżnienia za debiut reżyserski dla Jagody Szelc za filmy Wieża, Jasny Dzień i dla Normana Leto za film Foton. Po tym pytaniu, dokąd sięga Trójka Radiowo, otrzymałem sporo listów na ten temat. Jeden ze słuchaczy pisze, że włącza Trójkę jadąc samochodem ze Szczecina do Berlina, bo tę trasę często pokonuje, ale w Berlinie już są szumy. Z kolei pan Darek z Poznania jeździ często z kolei do Czech. No i tutaj komplement nam napisał, że tam, gdzie Trójka sięga, to słucha, bo te czeskie stacje to są słabe. No bardzo nam miło. Prognoza nie dla całego świata, ale tylko dla naszego kraju. Dziś zachmurzenie przeważnie duże, okresami opady deszczu, w górach śniegu. Temperatura maksymalna Suwałki 4 plus 4, Białystok Zakopane 5, Olsztyn 6, w Koszalinie 7, z kolei w Gdańsku, Bydgoszczy, Poznaniu, Łodzi i Kielcach 8 stopni. Również 8 w Krakowie, Lublinie, Rzeszowie i w Katowicach. W Szczecinie, Opolu 9, we Wrocławiu 10. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Są amatorzy i są profesjonaliści, tacy jak ty i samochody dostawcze Fiat Professional. Talento Furgon Biznes już za 69 990 zł netto, a w leasingu 4 Pro za 873 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach. Od wielu lat uczę w szkole historii. W mojej pracy wiedza i dobra pamięć to podstawa. Jest tyle rzeczy, o których muszę pamiętać. Ważne daty, wydarzenia i fakty, imiona władców, królów. Dlatego, aby moja pamięć działała bez szwanku, stosuję Bilomag Plus. Składniki suplementu diety Bilomag Plus pomagają w utrzymaniu koncentracji i sprawności umysłowej. Dostępny również w ekonomicznym opakowaniu z 30 kapsułkami gratis. Bilomag Plus. I pamiętam o wszystkim. Zdrowit. Hamilton, Vettel, Raikkonen, Kubica. Polak znów w gronie najlepszych kierowców świata. Oglądaj na żywo Formułę 1 na kanałach Eleven Sports w NC+. Zadzwoń 4-2 i 5-0 i zapytaj konsultanta o ofertę promocyjną Eleven Sports w NC+. Wyścigi, czas zacząć. Oferta ważna od 14 do 17 marca. Opłata za połączenie według stawek operatorów. NC+. Rozrywka do potęgi 4K. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Do pana Wojtka pytanie. Wczoraj wnuczek przy obiedzie poprosił do obiadu kompot czekoladowy. I trochę żeśmy się go pozbyli wieczorem, ale dzisiaj wstanie i będzie drążył dalej temat. Może ktoś ma jakiś pomysł? No wie pan, pierwszy, jakim przychodzi do głowy, jest dosyć banalny, żeby powiedzieć mu, żeby się nie garbił. Ale to nie jest ostateczne rozwiązanie, więc trochę, przyznaję, liczę na słuchaczy, jeśli państwo mają pomysł na kompot czekoladowy. To oczywiście przekażemy słuchaczowi. Otrzymujemy, jak powiedziałem, z całego świata. Pan Konrad napisał, takiego to jeszcze nie miałem pozdrowienia. Mianowicie z moskiewskiego metra w drodze do pracy. Z tego wynika, że pod ziemią też jest zasięg. No to brawo. No i teraz, proszę państwa, będziemy sprawdzać, jak to jest z tą łącznością z całym światem. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Budapesztu. Trójka. Jesteśmy połączeni. Nie wiem, czy Państwo się orientują, ale Budapeszt jest na Węgrzech, a na Węgrzech jest święto i nie tylko święto jest na Węgrzech, ale również Paulina Koźdant z Trójki. Halo? Halo, Junakot, czyli po węgiersku dzień dobry Państwu. Tak jak Pan powiedział, dziś Węgry obchodzą swoje święto narodowe upamiętniające rewolucję węgierską z 1848 roku. Dlatego też dziś przez cały dzień Trójka będzie gościć właśnie w Budapeszcie. Słychać mnie? Jest dobra łączność? Jest idealna łączność, Paulinko. No to jeśli mówimy o Węgrzech, to od razu nasuwa się słynne powiedzenie o tym, że jesteśmy braćmi. Jednak jak się okazuje, ta przyjaźń polsko-węgierska często zamienia się w miłość i wielu Polaków przyjeżdża na Węgry właśnie w pogoni za tą miłością. Co ciekawe, według statystyk 9 na 10 emigrujących tutaj Polaków to kobiety, bo jak pokazuje przykład pani Grażyny Herendi, szczególnie Polki kochają Węgrów. Ja miałam 21 lat, chodziłam z plecakiem po Kaszubach i byli Węgrzy. I przedstawiali się. Jeden się przedstawiał Peter, drugi się przedstawiał Pal, trzeci mówił Ondrasz, czwarty mówił Istvan, a piąty Iwan. Powiedział, wieczorem będzie ognisko węgierskie, przyjdź. Jestem jego żoną prawie już 50 lat. Ale polsko-węgierskie historie miłosne to nie tylko czasy Związku Radzieckiego, co pokazuje historia Moniki Galant. Ja mojego osobistego Węgra poznałam przez internet. W tamtym okresie mieszkałam jeszcze w Anglii i tam pracowałam, ale ponieważ mocno rozważałam powrót do Polski, uznałam, że właściwie czemu bym nie spróbowała zamiast do Polski od razu na Węgry. I zaczęłam, spróbowałam i podoba mi się. Miłość Węgrów do Polaków nie kończy się tylko na miłości romantycznej. Jest jeszcze historia, bo jednym z największych bohaterów narodowych na Węgrzech jest Józef Bem. Przed jego pomnik zabrał mnie historyk Miklós Mitrowicz. Stoimy na placu Józefa Bema w Budapeszcie przed pomnikiem generała Bema. Bem był symbolem walki o wolność, nie tylko w Polsce, no chyba na Węgrzech jeszcze bardziej. Był największym generałem w walce niepodległościowej. Kiedy on przyjechał na Węgry, od tego czasu armia węgierska zaczęła się pokonać Habsburgów. Sporo bitew wygrał od Budy do Siedmogródu. Największe sukcesy odnosili z Bemem. Węgry. To, że Węgrzy pamiętają o polskim generale, mogliśmy się przekonać na własne oczy, bo pod pomnikiem Bema spotkaliśmy wycieczkę z przedszkola. Dzieci zostały tu przyprowadzone z okazji przypadającego właśnie dziś, 15 marca, Narodowego Święta Węgier. Z czasu wiosny lodu. Jak mówi jedna z opiekunek, dzieci przyprowadzają tu od lat. Każdego roku dzieci same malują flagi węgierskie i przychodzimy tu wszyscy razem. Trochę opowiadamy im o historii, tak aby 5-6-latki zrozumiały. Mówimy, że Bem był polskim generałem i walczył po naszej stronie w walce o niepodległość. Robiliśmy to od zawsze, nawet jeszcze w czasach socjalistycznych. Czerwona piękna, biała piękniejsza, zielona najpiękniejsza, a wszystkie trzy barwy to węgierska flaga, najpiękniejsza na całym świecie. Co ciekawe, barwy flagi węgierskiej to również barwy naszego polskiego klubu sportowego Legii Warszawa. Węgrzy bardzo dobrze o tym wiedzą, a szczególnie Miklós Mitrowicz, oddany kibic Legii Warszawa. Jestem kibicem Legii Warszawa już od 2006 roku, kiedy spędziłem pół roku w Warszawie jako studentem. Warto wspomnieć, że dużo kibiców, no chyba większość kibiców, bardzo mocno śledzą polski ruch kibicowski jako wzór, oprawa, doping i tak dalej, ubranie. Większość kibiców na Węgrzech kupują ubranie z Polski i są Węgrzy, którzy chodzą regularnie do Polski na mecze. Nie tylko do Warszawy na Legii. Znam kilka osób, którzy chodzą do Krakowa albo do Wrocławia, nawet do Szczecina. Tu w Budapeszcie, w jednej restauracji w centrum, regularnie chodzą Węgrzy do tej restauracji tylko dlatego, żeby oglądać mecz. Kucharczyk, Odzidza Ofoe, nie było spalonego. Odzidza Ofoe, prawa noga Odzidza Ofoe, Prijović, Muleł! Gol! Gol! Muszę przyznać, że tę przyjaźń i miłość Węgrów do Polaków mogłam odczuć na własnej skórze. Jeden Polak mieszkający tutaj od kilkudziesięciu lat powiedział mi, że jeśli chcemy gdzieś wyjechać i poczuć się miło, to najlepiej właśnie na Węgry, bo jak sama się przekonałam, każdy napotkany przeze mnie Węgier na hasło, że jestem z Polski, reagował bardzo radośnie i życzliwie. Na relację zaprosił partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Budapesztu. Z Pauliną jeszcze będziemy się łączyć. Ciekawe, czy ktoś z Węgier się odezwie, bo interesujące, czy tam mamy słuchaczy, którzy mają ochotę to potwierdzić. Jednocześnie przypominam o tym pytaniu dziadka, którego wnuczek zażądał czekoladowego kompotu. Państwo na razie nie są specjalnie oryginalni. Jest wersja wrzucenia kostek czekolady do jakiegoś płynu. Ewentualnie inna propozycja to rzadki budyń czekoladowy. Ja myślę, że jak wnuczek zobaczy rzadki budyń i on będzie odpowiednio słodki, to mu jakoś zadowoli go to. Ale czekamy na oryginalne projekty i oryginalne recepty. I'm so lost and ragged, feeling like I've come undone. Night before was blurry, we'd been in such a hurry, I guess we had our fun. After the start, I went and broke your heart. Now I'm all alone and burning out here under the sun. I confess I was a mess, I admit I might have jumped the gun. But from where I'm standing, darling, I don't think I'm the only one. The plan had some flaws, I could not count the cost. Now I'm doing hard time, lost my mind out here under the sun. Under the sun. Then you'll forgive me, baby. See that I'm the only one. You run back to me, and then you'll set me free. And we'll be warm and happy, happy under the sun. Under the sun. Pan Kuba uściśla, że w Moskwie w metrze jest sieć Wi-Fi, no i z tego wynika, że każdy może sobie jadąc pod ziemią, włączyć internet i trójkę. Proszę Państwa, będzie za chwilę dr Andrzej Kruszewicz w rozmowie z Darkiem Pierogiem. Ja pamiętam taki stary żart o słoniu, który chowa się w jarzębinie i nie widać go, bo ma czerwone oczy, czyli się wtapia. Ale podobno ptaki też posiadły sztukę kamuflażu. Nie wiem, czy w takim stopniu jak słonie. Niektóre ptaki są bajecznie kolorowe, a inne z kolei robią wszystko, aby być niewidoczne. Kto pośród ptaków jest mistrzem kamuflażu? Z naszych ptaków mistrzem takiego kamuflażu jest przepiórka, jest kuropatwa, jest bażancica, jest lelek, zwany też kozodojem, jest słonka. Można przejść tuż obok wysiadujące jaja słonki i je nie zauważyć. Podobnie z lelkiem. To jest w ogóle szokujące. On mruży oczy i w ogóle leży sobie i udaje taki suchy patyk i można przejść i nie zauważyć. Kto widział piskle czajki albo piskle sieweczki, to wie dokładnie, że można patrzeć i wie się, że ona tu jest, a jej nie widać. Więc można patrzeć i nie widzieć. Dopiero jak się poruszy, to dopiero oczy się otwierają. Ojej, jest. Tak. Więc mistrzów kamuflażu mamy bardzo wielu. Poza pisklętami wielkości ptaków siewkowych, no to właśnie wysiadująca przepiórka znika. Bażancica, kuropatwa to samo. Słonka, lelek absolutnie. Więc tak, tutaj trzeba rzeczywiście zachować czasem cierpliwość, bo taka kuropatwa zrywa się z gniazda tuż przed człowiekiem i już do tego gniazda może nie wrócić, jeżeli będzie przestraszona. Więc no, jeżeli wiemy, że w danym miejscu kręcą się kuropatwy, jest to jakaś miedza, no to ta miedza prawdopodobnie jest miejscem, gdzie jest gniazdo, więc unikajmy takich miejsc. A jeżeli nawet nam się wydarzy, że przestraszymy ptaka, szybciutko się wycofajmy jak najszybciej, nie zastanawiajmy się tam, nie fotografujmy, tylko uciekajmy z tego miejsca. Może jest szansa wtedy, że taki ptak wróci. Więc mamy mistrzów kamuflażu sporo, ale mamy w naszej faunie trzy ptaki, które udają coś niezwykłego. Mianowicie włochatka. Z tyłu głowy ma taki rysunek, układ czarnych plam, który wygląda jak jej twarz. Krogulec, który chce taką zaskoczyć, widzi, że jest obserwowany, więc nie atakuje. Ten trik jest wykorzystywany w Indiach przez ludzi, którzy pracują w dżungli, w takiej, w której są tygrysy i tygrysy mogą atakować ludzi, więc tam ludzie zakładają maskę twarzy ludzkiej, taką teatralną, na tył głowy i to ma ich chronić przed atakiem tygrysa. I podobnie tutaj jest twarz z tyłu u włochatki, to samo u pójczki. A jeżeli byśmy dokładnie sobie zobaczyli samca cyraneczki, śliczny przecież jak cukiereczek, ale jak go sobie obejrzymy z tyłu, no to tak wygląda, jakby to był przód. Więc on też jest zabezpieczony przed atakiem i to też jest kamuflaż. Uważaj, obserwuję cię, a ja nic nie widzę, tylko po prostu ten ptak udaje, że z tyłu głowy też ma oczy. A który z ptaków jest mistrzem nieudolnego kamuflażu? Taki nieudolny kamuflaż, no niestety zdarza się u ptaków, które w jakiś sposób trafiły w środowisko dla siebie nietypowe. Bo zdarza się na przykład, że mamy w azylu dla ptaków słonkę i ona chce zniknąć z oczu i na jasnych kafelkach się kładzie i udaje, że jej nie ma. No jakby, no proszę pani, my tu wiemy, gdzie pani tutaj jest i ona to udaje. Mamy też z bąkami taką sytuację, jeżeli trafi nam bąk do azylu dla ptaków, to wystarczy dosłownie 5 trzcinek, a musi mieć tak w wiadrze z piaskiem, ustawia mu się pęk trzcin i on w tych trzcinach stoi, też udaje, że go nie ma. I zdarza się, że ktoś takiego bąka nie zauważy, podejdzie za blisko i może zostać dziobnięty solidnie. Więc wtedy wypisujemy takie ostrzeżenie dla wolontariuszy i pracowników. Uwaga, bąk luzem. No i to z reguły działa. Ilekroć słucham pogadanki doktora, no to uświadamiam sobie, że ciągle się czegoś uczymy. Bo nie wszyscy wiedzą o tych ptakach dwulicowcach, co mają kamuflaż z tyłu głowy, albo o bąku, który myśli, że jest schowany, a wszyscy doskonale go widzą. O, bąk w trzcinie. No właśnie. Zostawmy już te kwestie. Spoglądam na komputer z korespondencją od Państwa. Nic nowego w kwestii kompotu czekoladowego. Natomiast sygnały z różnych miejsc w Polsce i na świecie. Stały słuchacz z pustyni pozdrawia. Mówi, że przeszła burza potężna. Ta potężna burza to był jeden grzmot i 5 minut deszczu. No, jak to na pustyni. No i aha, bo to jest 49. piętro, tam gdzie słuchacz rezyduje i pisze, że trójka pomyka, że aż hej. No tak, no oni tam na pustyni to w tej chwili śpią na pieniądze, a to sobie mogą Wi-Fi uruchomić. A Węgrzy milczą. No dobrze.